skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 lutego, mija już 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek do sądu o dłuższą obserwację psychiatryczną zabójcy prezydenta Gdańska. W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o wsparciu dla osób, które zaciągnęły kredyty. A w Brukseli kolejne rozmowy brytyjskiej premier z szefem Komisji Europejskiej. Jednorazowe badanie zabójcy prezydenta Gdańska to za mało, żeby stwierdzić, czy był poczytalny, uznali biegli. Dlatego prokuratura chce, żeby Stefan W. trafił na obserwację sądowo-psychiatryczną i skieruje taki wniosek do sądu. Oczywiście obserwacja w warunkach tymczasowego aresztowania, czyli w takich warunkach, gdzie może być tymczasowe aresztowanie stosowane. I oczywiście warunki szpitalne. Kwestia długości obserwacji 4 tygodnie. Jeżeli w tym terminie biegli nie będą w stanie zakończyć badań związanych z obserwacją, w takim wypadku są zmuszeni wystąpić o wydłużenie tego okresu obserwacji. Tłumaczyła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledczy wciąż ustalają, jaki był motyw zabójstwa Pawła Adamowicza. Sprawdzane są telefon i komputer zabójcy, przesłuchiwani kolejni świadkowie. Do zabójstwa prezydenta Gdańska doszło 13 stycznia. Na nagraniach zarejestrowanych m.in. przez uczestników finału WOŚP widać, jak napastnik wchodzi na scenę. Podbiega do Pawła Adamowicza i uderza go nożem. Stefanowi W. postawiono zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Grozi za to nawet dożywocie. Jeśli okaże się, że był niepoczytalny, prokuratura zamiast aktu oskarżenia do sądu skieruje wniosek o przymusowe leczenie Stefana W. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie kontynuować pracę nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Nie przeszedł wniosek Kukiz 15 o odrzucenie projektu. Ten zdaniem jego autorów stwarza nowe, większe możliwości uzyskania pomocy i tym, którzy zadłużyli się w obcej walucie i w złotówkach. Zakłada m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Mogłoby to być maksymalnie 2000 zł. Miesięcznie przez 36 miesięcy, a bezprocentowa spłata mogłaby trwać do 12 lat. Część kredytu mogłaby zostać umorzona. Prezydencki minister Paweł Mucha chwali te poprawki. To są naprawdę przemyślane rozwiązania prawne i co więcej, to są rozwiązania prawne, których oczekują kredytobiorcy, zwłaszcza ci, którzy nie są na etapie postępowania sądowego. Bo jeżeli mamy dzisiaj przedstawicieli tych stowarzyszeń, które reprezentują tych, którzy są na etapie sporu sądowego, to ustawa nijak nie ma się do trwających sporów sądowych w tym sensie, że nie hamuje drogi dochodzenia swoich roszczeń w procesie sądowym. Marek Grzewuski ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu tłumaczy, że ci, którzy spłacają kredyty w obcych walutach, głównie we frankach szwajcarskich, chcą czego innego. Najważniejsze jest to, że poszkodowani przez banki oczekują od państwa polskiego wyłącznie respektowania prawa. Poszkodowani przez banki chcą, by w państwie polskim respektowane było prawo, a winni łamania prawa, czyli zarządy banków, zostali ukarani. Ustawa sprawiedliwa powinna przywrócić ład prawny i naprawiać szkody wyrządzone przez nieuczciwe i niezgodne z prawem działania banków. Jutro ciąg dalszy w Sejmie prac nad tą ustawą. Dwóch mieszkańców miastka na Pomorzu oskarżonych o znieważenie obcokrajowców stanęło przed sądem. Według ustaleń prokuratury 28 i 29-latek w październiku w autobusie relacji Gdańsk-Miastko znieważyli Hindusa i trzech obywateli Ukrainy. Zachowanie to zostało uznane za atak na tle narodowościowym, mówiła prokurator Aleksandra Przeputniewicz. Publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego z przyczyn rasowych, groził pobiciem czarnoskóremu mieszkańcowi Indii oraz publicznie znieważył go, używając słów powszechnie używanych za obelżywe i o treści rasistowskiej z powodu jego przynależności rasowej. Mężczyźni w czasie zdarzenia byli pijani. Jeden z nich zapewnił przed sądem, że nie chciał nikogo obrazić. Jeżeli chodzi o groźby, to im nie groziliśmy. Jeżeli takie słowa padły, była to rozmowa między mną i Bartoszem w celu popisywania się przed sobą. Oskarżonym mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Od 1,5 godziny w Brukseli rozmawiają premier Wielkiej Brytanii i szef Komisji Europejskiej. To kolejne spotkanie Theresy May z Jean-Claude'em Junckerem w ostatnich tygodniach. Politycy próbują porozumieć się w sprawie Brexitu. Ustalenia Brukseli i rządu w Londynie, przypomnijmy, zostały odrzucone przez brytyjskich posłów. Beata Płomecka. Do planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii pozostało 37 dni i wciąż nie wiadomo, czy do Brexitu dojdzie zgodnie z umową, czy też bez niej. Ze strony brytyjskiej przed tą wizytą dochodziły sygnały, że kompromis jest na wyciągnięcie ręki. Z kolei szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił wczoraj, że nie spodziewa się przełomu. Która wersja jest prawdziwa? Zapytała dziś szefa komisji jedna z dziennikarek. Moja, odpowiedział Jean-Claude Juncker. Najbardziej sporną kwestią są zapisy dotyczące irlandzkiej granicy, które mają gwarantować, że po Brexicie nie zostaną przywrócone kontrole, ale przewidują pozostawanie Wielkiej Brytanii w Unii Celnej. Zwolennicy Brexitu obawiają się, że taka sytuacja będzie przeciągać się w nieskończoność i będzie wiązać Londyn z resztą Unii, a im chodziło o to, by się uniezależnić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach na Podlasiu minus 3 stopnie, w centrum plus 3, na zachodzie 5. Jutro w Augustowie będzie 0, w Warszawie 5, w Rzeszowie 7, w Szczecinie i Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Lotos Jazz Festival. 21. Bielska Zadymka Jazzowa od 2 do 10 marca. Rezydent festiwalu Pat Metheny. Kilkadziesiąt koncertów, wystawy, spotkania, warsztaty, światowe i polskie premiery. W salach koncertowych, klubach, schronisku górskim i zabytkowej kopalni. Wystąpią m.in. Brantford Marsalis, Michał Urbaniak, Regina Carter, Tom Harrell, Wojtek Mazolewski. Główny sponsor Grupa Lotos. Patronat medialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. singiel zapowiadający nową płytę Saszy Ringa, Aparata. Piątą płytę, która nadchodzi 22 marca na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. To raz jeszcze dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska po tej stronie. Pamięć przechowuje różne rzeczy. Kto pamięta na przykład, od którego albumu Sasza Ring śpiewa na własnych płytach własnym głosem? Od którego albumu przestał prosić wokalistów o to, aby śpiewali za niego i zdecydował się, aby śpiewać własnym głosem? Ta moja bliższa pamięć, czyli pamięć dotycząca pierwszej w życiu wyprawy za Atlantyk i podróżowania z Teksasu do Kalifornii, 7000 kilometrów w samochodzie i różna muzyka, teraz skupiona jest na małej miejscowości, niespełna 2000 mieszkańców. Miejscowość nazywa się Marfa, dalej jesteśmy w Teksasie. Aby do niej dojechać, zwłaszcza ciemną nocą, tak jak nam się to zdarza, naprawdę jedzie się przez przestrzenie, które trudno sobie w tej ciemności wyobrazić. Nie widać nic poza drogą i słychać radio, w którym jakiś niesamowity człowiek bardzo spokojnym głosem zapowiada właściwie tylko tytuły i od czasu do czasu kilka słów na temat wykonawcy i prezentuje stare bluegrassowe nagrania. Płyty trzeszczą, muzyka gdzieś od czasu do czasu znika i dojeżdżamy do tej miejscowości, która jest po prostu ulicą ze sklepem, ze stacją benzynową i z radiem. Oświetlona witryna radia, w której widać człowieka siedzącego przy mikrofonie. Jest noc, jest ciemno i łączy nam się ten obraz już na zawsze z tym niesamowitym nastrojem wychylających się nagle z ciemności i z nicości ludzi, muzyki i kolejne dni, kolejne wieczory spędzone z publicznym radiem w Marfie, które, co pewnego dnia rozśmieszyło mnie niesamowicie, w okolicy godziny 20, czyli w tym czasie, w którym Bartek Gil w Warszawie prowadziłby, gdyby te czasy były porównywalne, program alternatywny, rozpoczynał swój program właśnie od najnowszego nagrania Aparata, a potem sięgnął po inną płytę, też europejską, płytę, którą kilkanaście godzin wcześniej miałam jeszcze w swoich słuchawkach. I thought everything could fade, but I was wrong. I thought I'd never find my place, but I was wrong. And where I least wanted to look, it came along. I thought sex would set my pace, but I was wrong. I thought it mattered what I say, but I was wrong. I thought you were second place to every song. Let's go home and talk shit about everyone. Let's go home, finally. Will the waters ever still? That's what I want. And with every interaction I'm further off, till I can only see the outline of the storm. From space I can see that I was wrong. Power. Still be late, but you were strong. I thought that I could hide my face, but I was wrong. And where I least want you to look, you carry on, carry on. I thought sex would set my pace, but I was wrong. I thought it mattered what I say, but I was wrong. Power on, power on. Have you ever called?

James Blake, razy dwa z najnowszej płyty. Kto wie, może dzisiaj albo jutro w Marfie, w radiu publicznym też zostanie zaprezentowany ten album. W Marfie mieszka niespełna 2000 ludzi, ale 8 mieszkańców zatrudnionych jest w tej stacji, będącej lokalną odnogą krajowej stacji pod nazwą NPR. To jest radio publiczne, które utrzymuje się z różnego rodzaju dotacji, datków, które są udzielane zarówno przez firmy, jak i przez organizacje, fundacje, i to jest jedyna komercyjna część tej rozgłośni. Podziękowania dla tych, którzy udzielili wsparcia, którzy wspierają radio finansowo. Nie ma tam reklam w takim rozumieniu. No i jest to radio publiczne, a nie państwowe. Radio, które część swojego programu nadaje na cały kraj, ale też część nadawana jest właśnie z różnych lokalnych rozgłośni, więc przejeżdżając przez Stany Zjednoczone, po prostu od czasu do czasu zmienia się nadajnik i przechodzimy w ręce kolejnych prowadzących programy, ale istnieje bardzo ważna część wspólna, czyli to takie spokojne tempo, przywiązanie do wielkiej dbałości o słowo, oddzielanie informacji od komentarza, no i wielka pasja do muzyki, dobieranie utworów, naprawdę rewelacyjne. W Marfie, wśród tych 8 osób zatrudnionych w radiu, które można oglądać jak w filmie Przystanek Alaska, najstarszą dziennikarką jest pani Rosalind Klein, ma 90 lat. Prowadzi program z muzyką klasyczną raz w tygodniu przez 2 godziny. Od wielu lat mówi, że bardzo chciałaby odejść na emeryturę i spokojnie zająć się swoim domem, swoim ogrodem. I od wielu lat nikt ani w radiu, ani w Marfie nie pozwala jej na podjęcie tej decyzji. Po prostu wszyscy domagają się, aby pani Rosalind została w stacji. Ma swoją koszulkę, ma swój fan klub. No, po prostu ma swoje miejsce na ziemi. Olafur Arnalds, jak już powiedziałam, przyjeżdża na koncerty do Polski. Przyjeżdża w związku ze swoją nową płytą. Thank you. Remember, najnowsza płyta Olafura Arnaldsa, to ten sam chłopak, którego znamy z duetu Kiasmos, ten sam, którego znamy z jego pracy indywidualnej i także z przyjaźni z Nicem Framem. Jutro koncert w Warszawie, w piątek 22 lutego w Poznaniu. Jak już mówiłam, mam nadzieję, że uda nam się jutro z Olafurem spotkać i efekty tego spotkania pojawią się od razu na antenie. To jest oczywiście plan, czy uda się go zrealizować, zobaczymy, ale z pewnością możemy jeszcze przez chwilę na tej najnowszej płycie artysty zatrzymać. Można oddychać, można nawet się śmiać, bo to nie są tego typu artyści, przy których trzeba z nabożnym milczeniem trwać. Olafur Arnalds, dwa nagrania z jego najnowszej płyty w utworze Unfold, dołączył do niego, do Olafura, Zon. A podczas polskich koncertów artystę będzie supportować, będzie występować przed nim Hania Rani, doskonale nam znana. To teraz zespół Baba Dag, czyli Ola Bilińska, Hubert Zemler, Igor Nikiforow, wymieniam polską część składu, jeszcze Sebastian Witkowski powinien być wymieniony, a także część litewska, czyli siostry Dominika Raminta i Lauksmina, które zresztą były naszymi gośćmi w programie alternatywnym wspólnie z Olą Bilińską. Wracamy do ich płyty Szulinys i także przypominam, że odwołany czy też przeniesiony wcześniej koncert, premiera tego albumu koncertowa odbędzie się. I to będzie 25 dzień lutego, studio koncertowe Lutosławskiego. Jeszcze będę o tym przypominała jutro, ale gdyby ktoś już teraz chciał sobie zarezerwować, to koncert premierowy tej nowej płyty 25 lutego o godzinie 20 w studiu Witolda Lutosławskiego. To jest studio oczywiście Polskiego Radia. płyta Shulines, zespół, który nazywa się Baba Duck. No i wielka inspiracja tak naprawdę całym światem, ale z akcentem na ludowe tradycje litewskie, na te specjalne kanony, specjalne pieśni, których zresztą mogliśmy posłuchać w wykonaniu sióstr Dominiki Raminty i Lauksminy na żywo w naszym studiu. Zapis musi być cały czas na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. I toli, labai toli peneki broleliai, šieną pjų, vėpeneki broleliai, šieną pjų. O aš seselį, vieną turėtėlį, nešiau broleliam pusrytį, liusą nešiau broleliam pusrytį. Vienoje rane keliai pusrytį, lėje antroj rane keliai labirūsį, liusą antroj rane keliai ambarūlysistą. Tuo yra sotikau lena kuofo nusa nelabai breakfast my right hand lusa nelabai puikius my atėmė mano pusrytį, liusą ježą balatų rambaus, namburūsį, lyjį ježą balatų rankų, namburūsį, sausėdo ponai, pietų valgyt padantį gėdį. Žirgo sestai, kita padavė manį, žirgo das horses, netiek pailsau, laikydama, kiek aš pailsau, so tired of crying, kiek aš pailsau. Dabar dabarsit, aš tuos žiregelius paleidusi pas apromo žiedus, nubėgau, sėjai pas apromo žiedus, nubėgau, kai broliai kita dalas nubaus į šalia, lemėse kita dalagaužius į šalia, mes kita dalas nubaus į šalia, lemėme kit karadužius į rankę, lemėme kit karadužius į rankę. Vykit ponaičius lenakų ponuse nelabai puikius bajoriai, liusą nelabai puikius